Λοκμάκι, τα μπουκουλένι, Μαρία Γκαγκουλένι, στα Ναδί. Γιγανζάνι, τραπουβόδι, Μαρία Πακμάικα, μου Ζαδρούγα, Ζαδρούγα, ουτρούγου σέλου. Να καμαρίτου μας είναι.